राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 26 नवंबर 1994 को सायं लगभग 7:15 बजे विराट नगर नेपाल में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। आजकल टीवी में अश्लील चित्रों के द्वारा लोगों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। परिवार में जहां एक दूसरे की शर्म रहती है वो इस टीवी के कारण से शर्म भी नष्ट हो रही है और लोगों में तरह तरह की ऐसी ऐसी आदत पड़ जाती है कि फिर उनका छूटना मुश्किल है। ये लड़कों में लड़कियों में सब में बात देखी जा रही है। खान पान भी आजकल बहुत खराब है, मांस है अंडा है, तो इन सब के छोड़ने के लिए आपके प्रवचन सुनने की आवाज। नारायण नारायण नारायण नारायण। बड़ा ही भयंकर जमाना आया है, बहुत पतन का जमाना आ गया है। क्या बताएं, हमारे यहाँ ब्राह्मण और वैश्य दो बड़े शुद्ध थे, इनके खान पान पवित्र था। मारवाड़ में थली में वहां गांव में मेरे जाने का काम पड़ा है तो उनके ठाकरों को जो रावड़ा कहते उस रावड़े में काम पड़ा तो मैंने कहा भाई अपना खान पान शुद्ध होना चाहिए। तो वे ठकरानियां बैठी थी तो उनमें वे बडारन होती बा बोली कि महाराज अर्थ बामण पानिया है सब मानो खान पान शुद्ध है। खान पान शुद्ध के लिए बामण पानिया मानो ब्राह्मण और वैश्य है ये पवित्रता के लिए ये कहे जाते थे। ये क्षत्रियों की बात है, क्षत्रियों का रावला था बात ये कही। अब ब्राह्मण और वाणियों में हो गया तो किसका उदाहरण देंगे, बड़ी मुश्किल हो गई है। इस दिन में लड़का लड़कियों में ये प्रवेश हो गया तो अगर तो वही तो सभ्य आदमी बनेंगे, बड़ों में वही तो होंगे। अभी जैसे पहले छोटे थे वे बड़े हो गए तो अभी छोटे हैं वही बड़े बनेंगे, तो मूल ही नष्ट हो रहा है। सिनेमा के द्वारा वीडियो के द्वारा बहुत ही ज्यादा पतन हो रहा है। सिनेमा है, ये होटल है, इनसे द्वारा बहुत पतन हो रहा है। अच्छे अच्छे समझदार आदमी भी होटलों में खाते हैं जहाँ कोई परहेज नहीं है, ना खान पान की चीज का परहेज है ना उनके परोसने वालों का परहेज है। मुसलमान ही परोसते हैं और वे जो असली चीज है उसको छोड़कर बाहर नीची वस्तुओं खाते हैं। भगवान ने भी भोजन का जहां वर्णन किया वहां वो शब्द नहीं कहा अमेद्यंच अमेद्य कहा, मानो अशुद्ध पवित्र नहीं है। हमारे को याद है मैं बालक था उस समय घरों में मांस नाम नहीं लेते थे, मिट्टी कहते थे, मिट्टी, ये मिट्टी खाने वाले हैं। नाम लेना भी खराब समझते थे। तो भोजन का नाम भगवान ने भोजन कहे तो उसमें अमेध्यम, तो अमेध्य का है अपवित्र। नाम लेना भी अशुद्ध समझते थे। और कोई भोजन कर रहा है उस समय कोई मांस नाम लेता तो भोजन छोड़ देते, सुन करके वो नाम लेते छोड़ देते। इतना परहेज था, उनमें ये चीजें हो रही है। तो आप लोगों से, बहनों माताओं से कहना है, छोटे बच्चों से ही शिक्षा दे करके बचाओ। ये माताएं बचा सकती है, क्योंकि पहला गुरु माँ होती है। सबसे पहला जन्म भी माँ देती है, पालन भी माँ करती है, और सब बातें माँ सिखाती है। भोजन करना माँ सिखाती है, बैठना माँ सिखाती है, चलना माँ सिखाती है, बोलना माँ सिखाती है। तो माँ पहला गुरु है, सबसे पहला। इस बार माँ का दर्जा बड़ा ऊंचा माना गया है। पर आज तो ऐसी बात है, यहाँ तो कहते हैं कि ठीक है, भारतवर्ष में तो माँ बनना नहीं चाहती। हमें बड़ी ग्लानी होती है, कहते शर्म आती है, क्या बनोगी आप, माँ नहीं बनोगी तो क्या बनोगी। आदर कितना माँ का है, पिता से 100 गुना अधिक माँ का आदर माना गया। वे माता ही माँ नहीं बनती, संतति निरोध कर लेते हैं। महान हत्या, बड़ी भारी हत्या, गर्भपात कर देते हैं। और मैं कहता हूँ तो ऐसा काम पड़ा है आजकल के जमाने में कि महाराज क्यों कहते हो, कोई मानने वाले है नहीं। और कई के कहते हैं इस बात को आप कहो ही मत, मेरे को शिक्षा देते हैं, और आपस में बात करते हैं कि स्वामी जी समझते नहीं, वह मैं बेसमझ होता हूँ, ऐसी दशा हो रही है। तो आप बहनों से, माताओं से कहना है, आप सावधान हो, बालकों को शिक्षा दो। बच्चे कई ऐसे बड़े बूढ़े आदमियों से बातें हुई तो वो कहते हैं मैं छोटे अपने दादी के साथ जाता था सत्संग में, मैं माँ के साथ जाता था। ये जो गीता प्रेस के खास जनक और संरक्षक और प्रवर्धक और प्रवर्तक श्री जयदयाल जी कहते थे, उनका जन्म था चूरू में, रतनगढ़ उनका नानाना था, नानेरा। तो भगतनाथ जी महाराज थे वह बड़े अच्छे महात्मा। तो वे कहते थे कि हम जाते थे माँ के साथ, तो वे जाते थे वहाँ भगतनाथ जी सत्संग में, तो हम साथ में जाते थे। तो वहाँ क्या था कि झाड़े थे, झाड़ था, उनमें बेर होते थे, तो बेर खाने के लिए हम जाते, तो बेर खाकर वे तो बैठते सत्संग में, हम जाते बोरिया खाते, बोरिया खाकर आकर कहता चलो जाओ, चलो चलो। तो फिर धमका दी मेरे उस समय तो ऐसा कर दी थी। और वे ऐसा कहते तो संत कहते अब भाई जाओ, अब जाओ, बच्चा कह रहे जाओ जाओ, बस धमका दी। तो वो जा तंग करता है ऐसे कि चलो चलो चलो। तो बालक वे जाते थे, उनसे उनका संस्कार पढ़ते थे, तो कितने अच्छे हो गए जयदयाल जी। वैश्य समाज में जयदयाल जी है, हनुमान प्रसाद जी पोद्दार है, कितना काम किया। माताओं की शिक्षा थी, माँ के साथ में जाता था, तो माताओं के पास में रहते हैं बालक और जाया करते थे। पद्म पुराण में ऐसी कथा भी आती है, कथा ऐसी आती है कि एक ब्राह्मण थे जो उदास हो गए, बड़े यूं निर्बंध होकर बैठे थे। तो ब्राह्मणी ने कहा कि महाराज आप उदास क्यों हैं, क्या बात है, क्या आज चिंता है आपके। तो ब्राह्मण बोला कि प्यारी ये कोई तेरे से छिपी हुई बात है, तू जानती है इस बात को, तू तो मेरे को क्या मजा था, आपके मन में क्या है कि अपने संतान नहीं है, हमारे लड़का नहीं है, इस बात की चिंता हो रही है। भगवान कन्या भी देते तो उसका भी विवाह करके हम प्रसन्न होते, बालक नहीं है हमारे। तो वो बोले कि महाराज बालक हमारे क्यों होता, भगवान की कृपा है बालक होता ही क्यों। तो बोले तू कैसे बोलती है बालक होता ही क्यों, तो बालक होना कोई खराब चीज है? खराब नहीं कहती हूँ मैं कहती हूँ उनका कोई कारण नहीं है बालक होने का, कि बालक होने का क्या कारण है। तो बोली कि हमने किसी को दुख दिया हो, पूर्व जन्म ने किसी को ही सताया हो, तो उसको दुख दिया तो वो आकर बेटा बनता है बदला लेने के लिए, तो हमने किसी को दुख दिया ही नहीं, कष्ट दिया ही नहीं, तो हमारे ऐसा बेटा क्यों होता। एक ऐसा बेटा होता है कि जिसका धन हमने ले लिया हो, चुरा लिया हो, दब लिया हो, ऐसे किसी का धन लिया, तो ऐसा भी बेटा होता है। तो उनकी पहचान बताई है कि दुख देने वाला कोई हमने किसी को दुख दिया बेटा बनेगा तो दुख देगा, बालकपन में आधी रात को रोएगा, चट्टी जाएगा, फिरेगा, तन तंग करेगा, और फिर थोड़ा बड़ा होने पर खेल करता हुआ भी लकड़ी लेकर माँ बाप के सिर में मारेगा और हंसेगा, जूती मारेगा हंसेगा, ताबड़तोड़ में ऐसा करेगा, फिर बड़ा हो जाएगा तो चीजें लेकर नष्ट करेगा और कुछ बोले तो माँ बाप को मारेगा। ऐसा बेटा हमारे क्यों होता, हमने कोई पूर्व जन्म में ऐसा अपराध किया ही नहीं है, बिना किए कहे अपराध किए ऐसा क्यों होगा, विश्वास नहीं होता। अगर किसी का धन ले लिया है तो बालक होगा, तो बालक के होने में और ये पालन करने में खर्चा बहुत लगेगा, बीमार हो जाएगा तो बीमार होने पर खर्चा लगेगा, बड़ा हो जाएगा तो चीजों को नष्ट करेगा, छिप छिप करके चीजों को बेच देगा, और ब्याह करोगे तो स्त्री आवेगी वो तंग करेगी, वो तंग करेगी फिर बड़ा हो जाएगा मर जाएगा। तो ऐसे तंग करने वाला बेटा हमारे क्यों जन्मा, हमने कोई ऐसा अपराध किसी का किया नहीं है जो कि बदला लेने के लिए इधर कहा आवे। ऐसे हमने किए तो तीन चार तरह के बेटे बताए, उसमें एक बेटा ऐसा भी बताया कि कोई संत थे और हमने उनकी सेवा की, वस्त्र से अन्न से परिचर्या से सेवा की, और किसी कारण से उनको मुक्ति नहीं हुई, तो फिर वो मनुष्य जन्म में आता है तो फिर दूसरे जन्म में हमारा बेटा होता है, वो आज्ञा पालन करता है, माँ बाप की सेवा करता है, छोटी अवस्था में भी चट्टी पेशाब बाहर दूर जाकर करता है और खेलता रहता है, दूध पीने के लिए माँ कहे तो पी लेता है, नहीं तो ऐसा मस्त रहता है, क्योंकि साधु वृत्ति उसकी रही, ऐसा आ गया तो ऐसे कोई संत ने अपने सेवा ही नहीं की होगा। इस वास्ते बेटा क्यों होगा, इसका अर्थ बेटा नहीं होना चाहिए ये नहीं है, ये अर्थ है इसका कि कोई न कोई बदला होता है तब वो बदला चुकाने के लिए आता है। हमने किसी को दुख दिया नहीं, ना किसी की सेवा करी, सेवा की तो उनकी मुक्ति हो गई होगा, तो पिछले जन्म नहीं लिया होगा, इस वास्ते कोई कारण से बेटा होता है ना। ऐसे गाय से बेटा होता है, ऐसे गाय भी होती है, भैंस भी होती है, और उसने कहा ऐसे पड़ोसी भी होते हैं, दुख देने वाले, कष्ट देने वाले, बदला लेने वाले, तो हमारे पड़ोस में होकर हमारे को तंग करते हैं, चोरी कर लेते हैं, हमारे गाय भैंस आदि को तंग करते हैं, ऐसे दुख देने वाले होते हैं, तो ऐसा कोई न कोई कारण जिससे ऐसा होता है, जिसमें हमारे बेटा क्यों होता है, अर्थ ये है मानो बदला है नहीं कोई, हमने किया नहीं किसी को अपराध भी किया नहीं, सेवा भी की नहीं, इस वास्ते संबंध जोड़ा नहीं। अपने लोगों में कहते हैं ना मारवाड़ में कि लेनिया देनिया है, कोई लेने वास्ते आता है कोई देने वास्ते आता है, तो लेना देना कोई संबंध जोड़ने से होता है ना, तो हमने किसी के संबंध ही नहीं जोड़ा, इस वास्ते क्यों आता। ऐसी ऐसी बातें उसने कही, तो ब्राह्मण बोला कि तू पढ़ी लिखी भी नहीं है, मैं तो पंडित हूँ, कथा करता हूँ, व्याख्यान देता हूँ, सुनाता हूँ, पुस्तकें पढ़ता हूँ, और तेरे को ये ज्ञान कैसे हो गया? तू ऐसी बातें कहती है बड़ी अच्छी अच्छी जो भी बड़ी शांति मिलती है यथार्थ बात से, तो कैसे कहती है? तो कहते आप जानते हो उस बात को, तो मेरे पिताजी की पुत्री मैं एक ही थी और मेरे भाई थे, तो मैं एक पुत्री होने से पिताजी बहुत लाड प्यार करते थे, हम पिताजी गोदी में रहती थी और मेरे पिता बड़े पंडित थे, आप जानते हो, तो पढ़ाते थे और पढ़ने लेके साधु आया करते, सत्संग के लिए संत आते, तो साधु से भी थे, सत्संग भी करते थे और पढ़ाते थे भी थे, तो कई साधु पढ़ने के लिए आते थे मेरे पिताजी के पास, और मैं पिताजी गोदी में रहती थी, तो वहाँ अच्छे अच्छे संत आते, व्याख्यान देने वाले, सत्संग कराने वाले, तो पिताजी हमारे साधुओं को साधु से भी थे, तो उनका सत्संग सुनती मैं गोदी में बैठी सुना करती थी, तो बचपन में भी बातें याद हो गई, तो मेरे को अब भी शांति मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, इस वास्ते मैंने वहाँ सुना है। फिर वो एक वशिष्ठ ब्राह्मण के पास ले गई और उनको सुनाया, तो महाराज ने कुछ सुनाओ, तो ऐसी कथा पद्म पुराण में आती है। तो माहितों के साथ में जाकर ही बालक शुद्ध होते हैं, अगर वे माता पिता शुद्ध न हो तो कैसे शुद्ध होंगे? तो परिवार में माताओं का असर विशेष पड़ता है बालकों पर। आज लोग शादी करते हैं तो उसकी सुंदरता देखते हैं, सुंदरता कितना दिन रहने वाली है, ये तो भाई थोड़ी जवानी डली और सुंदरता बिगड़ जाती है। रूपे जराया भरम, सुंदरता होती है तो वृद्धावस्था नहीं आवे तब तक है, वृद्धावस्था आ जाती है सुंदरता कुछ रहती नहीं। तो सुंदर देख करके संबंध करते हैं, लक्षण देख करके नहीं, कासन शुद्ध हो, पवित्र हो, ऐसी कन्या हो सुलक्षणा, तो ऐसे साथ हम शादी करें, ऐसा विचार भी हमारे लड़के के लिए, अच्छी कन्या किसी अच्छे घर की हो तो हमारी पुत्र वधू बनावे हम, तो ऐसे न देख करके सुंदरता देखते हैं। तो मनुष्यों का आज रूप पर ही विचार हो रहा है, और रूप पर होते होते यहाँ तक हो गया कि रूप के लिए दुख पाते हैं, पर वैसे ही कहते हैं। बम्बई आदि में लड़कियों को देखा तो ऐसे कपड़े पहनती है खूब ऐसे चिपके रहे शरीर के, कलम अगर गिर जाए तो नीची होकर के कपड़ा वो कलम नहीं ले सकती, अगर कपड़ा ले तो कपड़ा फट जाए, इतना सुस्त कपड़ा, ऐसे कपड़ा पहनती है शरीर के साथ, जिसमें शरीर जैसा वैसा ही दिखे, तो उसमें जो शर्म नहीं आती है ये बात रही कि मैं क्या कर रही हूँ, ऐसी ऐसी दशा हो रही है। अब ये बालक कहाँ से सीखे? माताएं ऐसी हो गई, सलज्जा गणिका नष्टा निर्लज्जा चुकुलांगना, वेश्या होती है वो लाज वाली शर्म वाली होती है तो वेश्या बिगड़ जाती है, वहाँ वेश्या काम नहीं कर सकती। ऐसे सलज्जा गणिका नष्टा निर्लज्जा चुकुलांगना, कुलीन कुलंगना होती है, ऐसे कुल की बेटी होती है, वधु होती है, तो वे भी निर्लज होती है, तो ऐसी दशा है। तो आजकल की लड़कियां अपने माँ बाप को तो पहले तंग करती है, फिर माँ बाप के सिवाय अगर ससुराल में जाती है तो सास को तंग करती है, कहना मानती नहीं, ऐसी कथा मैं सुनता हूँ आप लोगों के घरों की, मानती नहीं कहना, सास कहती है भोजन कर दे तो कहने से भोजन नहीं करती, काम करना तो दूर रहा, प्यार से कहे कि बहू भोजन कर ले रोटी खा ले, तो नहीं खाती, मुंह सुजाई रहती है और काम करती नहीं, और अकेली चली जाती है बाहर खुले मुख से, ऐसी जाती है। अब पुराने जमाने की माताओं को बड़ी शर्म आती है, पर वो तो परवाही नहीं करती, ऐसी ऐसी बहू आ गई है, तो इस तरह की हो रही है। एक बम्बई की बात सुने, वो कहती बहू आई, वो कह मैं तो कांदा खाऊंगी, प्याज खाऊंगी, तो हम उसे दे अपने वंश में ऐसी बात नहीं है, खराब चीज नहीं खानी है, तो खराब कंधा खाना भी खराब होता है, कोई खराब होता ही नहीं, वो खाती है वैसे ही, मैं खाऊंगी। सास के सामने बोलने में जिद करने में शर्म ही नहीं आती, तो ऐसा प्रभाव आज पड़ रहा है शिक्षा के कारण। आज शिक्षित बताते हैं लड़कियों को पढ़ाओ, ये पढ़ी लिखी जो लड़कियां होती है उनसे बड़ी बूढ़ी माताएं पढ़ी लिखी नहीं है परंतु बड़ी मर्यादा है। मेरे भिक्षा करने का काम पड़ा है कलकत्ते में और बीकानेर में, तो पूरा माजी मैं भिक्षा करता हूँ। कलकत्ते में ऐसे हुआ कि मैं भिक्षा ला करके पाता था तो फिर वहाँ बीच में भीड़ बहुत रहती है, हर एक जाति के छू जाते हैं, तो मैं फिर वहाँ ही 5-7-10 एक बीस बीस घर रहते हैं एक एक बाड़ी में, तो वहीं मांग लिया और वहीं बैठ कर खा लिया। तो एक माजी थे जो बैठे मैं भोजन कर रहा था, तो क्यों कर रहे हो माजी, मैं पोते जैसा हूँ आपके, आप इतनी बड़ी हो जो दादी जैसी हो, अब क्या शर्म करती हो, ऐसी बूढ़ी बताया भी वो शर्म रखती थी। आजकल मां जवान जवान छोरी शर्म नहीं रखती, शर्म सब छोड़ दिए। आज पता नहीं लगता कि ये पति पत्नी है कि भाई बहन है, ऐसा पता ही नहीं लगता। ऐसा मेरे काम पड़ा जोधपुर विवाद कई जगह ऐसा देखा है, तो ऐसी बात हो रही, निर्लज्जता ऐसी हो रही है, सामने बोलने में कोई बात नहीं। एक घर में गया तो उसमें अपनी माँ से और छोरा कह रहा है, जवान छोरा कहीं मेरे छोरे के लाड क्यों नहीं रख दिया, ऐसा नहीं करती। मेरे को बैठे बैठे को शर्म आई कि कैसे बोलता है, पहले महाराज बोलते नहीं थे, माँ बाप के सामने छोरे को गोदी नहीं ले सकते थे, प्यार से बतला नहीं सकते थे, शर्म आती है कि माँ बाप के सामने मेरे लड़के को कैसे बतलाऊं। ऐसे आज महाराज माँ से कह रहे हैं, ऐसी ऐसी दशा मैं देखता हूँ, तो मेरे को शर्म आती उनको शर्म नहीं आती। एक जवान छोरी है वो कहती मैं तो गोली खा लेता हूँ लड़का नहीं होता, ऐसी मेरे को राम राम राम राम राम कैसे है? कहा जाता है कि मैं बैठा हूँ कितना बड़ी अवस्था है मेरी है, बूढ़ा उड़ा लगाओ और मेरे सामने ऐसी बोल रही है, मेरे को शर्म आती है सुनने में, अरे इनको शर्म ही नहीं है ऐसे बोल देती। तो ये दशा हो रही है, आप जो ठीक हो तो मेरा कहना है बहनों माताओं लड़कियों को प्यार पूर्वक समझाओ, और प्यार पूर्वक नहीं समझा सकती हो तो एक बात और कहता हूँ, आप उनको अपने अपना बेटा और अपना बहू मत मानो। मैं तो शरीर को कहता हूँ कि शरीर ठीक नहीं रहा तो शरीर को भी अपना मत मानो, कि अपना कहाँ है शरीर जिसको ठीक रख नहीं सकते, हमारे मन के उत्तम पिता भी रहता ही नहीं, हम बीमार नहीं चाहते, बीमार हो जाता है तो शरीर भी अपना नहीं है, तो अपने नहीं माने वो अपना मानो ही मत, आंख मिच लो और भगवान का भजन करो, भगवान की बड़ी कृपा है। ऐसे तो आपको बैराग होता नहीं, परंतु तो आपको तंग करते हैं, तुम्हें उपदेश दे रहे हैं कि तुम भजन करो, भगवान में लग जाओ, इस परिवार में मत फंसो, पर इसमें फंस जाती है। वहां से आता है, एक बम्बई की बात है, तो एक लड़कियों को पढ़ाने के लिए महेश्वरी थे, उन लड़के पढ़ाने के लिए पंजाबी आता था तो वो पढ़ाता था लड़कियों को, वो लड़की है उसी के साथ चली गई, और कह रहा माना ही नहीं, कह रहा माना ही नहीं तो चली गई, अब चले जाते तो कुटुंब वाले के जाओ तो जाओ, माँ फिर भी प्रेम करती है, मोह करती है, देती है चीज देती है। ऐसी ऐसी बात, एक अग्रवाल की बात बताओ, लड़की भंगी के पीछे भाग गई, अच्छा घराना ब्राह्मण का, जो ब्राह्मण की अग्रवाल की ब्राह्मण की ऐसी बात देगी, वो चली गई। एक जगह की बात है, उनकी बड़ी लड़की थी, उसने अपने मन से करके और दूसरी जाति में विवाह कर लिया, मना किया तो माने नहीं, वो लड़ चली गई। छोटी लड़की पढ़ती थी, उसके अंदर मैं तो उसके साथ ब्याह करूंगी, कितनी निर्लज्जता है, माँ बाप के सामने ऐसी बोल जाती लड़की, कितने आश्चर्य की बात है। कहा कि तुम ऐसा मत करो, मैंने देखी बात, वो सामने मेरे सामने आई बात, ऐसी मत करो कि तू पहले तो देख, तेरी बड़ी बहन ने जब दूसरी जाति से शादी करी, अब दोनों के आपस में जूतम फाग होता है, लड़ते हैं दोनों ही, कहते तो भाई मैं तो अकल को रही, उसे तो कहते अपने मकल बांध दिए, ऐसी दशा बालकों की हो रही है। तो पहले से बालकों को आपने अपने अधिकार में रखो, पढ़ाने वास्ते विचार है तो ये भी आज पढ़ी लड़की देखती है, ऐसी नहीं देखती लड़की कैसी है, स्वभाव कैसा है, आदत कैसी है। अरे आदत कैसी हो तो हम विवाह करते हैं, तो विवाह करते हैं संतान के लिए कि अगर ये हमारी वंश परंपरा चले, जैसे पिंड पानी दे, श्राद्ध करे, तर्पण करे, दान पुण्य करे, अच्छा आसन करे, ऐसे के लिए। तो स्वभाव आता है माँ का विशेष, तो लड़की को शुद्ध अच्छा आचरण वाली देखो लड़की, जिससे वो माँ बनेगी तो संतान पर बड़ा अच्छा असर पड़ेगा। वह ये नहीं देखते है, रूप देखते है। अब छोरा छोरी आपस में एक एक को देख कर ब्याह करेंगे, ऐसा करते हैं। और ब्याह से पहले जब सगाई हो गई तो साथ साथ घूमते हैं, और घूमते बाहर चले जाते हैं साथ साथ में। बड़े भारी अन्याय की बात है, पाप की बात है। मैं तो ऐसा कहता हूँ, मैंने ऐसा कहा है, कैसा मत करना, फिर भी महाराज ऐसा हुआ तो मैंने कही क्या कर रहे हो। क्या कर महाराज, समाज की बात है, ससुरा मानता नहीं है, छोरी भी मानती नहीं है, ऐसी ऐसी दुर्दशा हो रही है, क्या बताऊं मैं तो। आप कहते हो ठीक है, अरे खाने पीने में इतनी खराबी हो रही है, पान पराग आदि भी खाते हैं जिसमें नशा होता है, खाना शुरू कर दे तो छोड़ नहीं सकते, भी बेचने वाले तो उसमें ऐसी नशीली चीजें देते हैं कि जिससे उसका स्वभाव वैसा बन जाए। तो ऐसी ज्यादा सुनते हैं और लेख लिख देते हैं, माथे ऊपर लिखना होगा तो उसका नाम बदल देते हैं, नाम बदल कर बस उसमें वो खिलाते हैं, और मानते ही नहीं। और महार अंडा खाते हैं, मछली खाते हैं, मांस खाते हैं, और अंडों को तो कहते हैं ये फलाहार है। चक्रधर जी महाराज और हम थे कलकत्ता में सत्संग कर रहे थे, तो हम मैदान में सत्संग के लिए जा रहे थे, तो मछली खाने वाले कहते ये तो वो बोले बाबा जी ये तो फल है, तो फल तो मुझे पीछे मिलेगा, अभी तो कर्म है, ये तो कर्मों का फल तो होगा। ऐसी दशा हो रही है, तो आप पहले से सावधान रहो। छोटी अवस्था में आप अपने श्रृंगार तो करते हैं, पर खुला छोड़ते हैं छोरा छोरी को, और फिर छोरा छोरी का संग खराब मिलता है, स्कूलों में खराब हो जाते हैं, या फिर खराब बिगड़ जाते हैं, कहना मानते नहीं, ऐसी ऐसी दुर्दशा हो रही है। तो इसका उपाय क्या है? उपाय ये है कि घरों में बालकों को अपने पास रखो, अपने पढ़ाओ, और ब्याह करो तो वो ब्याह से पहले मिलना मत करो। पर ये तो आज सभ्यता हो गई है, ब्याह से पहले छोरा छोरी को साथ भेज देते हैं, पर घूमते रहते हैं, कितनी खराब बात है। हमारे भी एक जगह काम पड़ा ठाकुर जी का, तो भगवान ठाकुर जी के ब्याह हुआ, तो भाई राधा जी उन घर की है, ठाकुर जी अपने घर के हैं, तो इनकी ऐसी करो। तो मैं वही था, मेरे कहा ऐसा करेंगे, तो उन्होंने पहले विचार कर लिया कि बेटी वाले को राधा जी के घर वाले में ठाकुर जी जाएंगे ले जाएंगे। मैं तो बड़े जोर से मना किया, तो कि उन्होंने लोगों में प्रसिद्धि कर दी, फिर गए तो मेरे को साथ नहीं मिलेगा। अब अठिन ठाकुर जी रहे, उठी राधा जी है, जो बीच में पड़ता रहा, इतना कड़ा मेरा मान लिया उन लोगों ने, तो मिलने मत दो, अभी शादी हुई नहीं है, अभी आप क्या करते हो ऐसा, ठाकुर जी वो ऐसा करते हैं। तो फिर पर्दा रखा, मिलान नहीं किया। तो ये बात हो रही है, सभ्यता के नाम से पतन हो रहा है बड़ा भारी। तो आप बच्चों को सावधान रखो और सत्संग कराओ, सुधार सत्संग से होता है। कई जगह ऐसी ऐसी बातें हुई है, तो सत्संग करने से बड़ा लाभ हुआ है। जयपुर में हम गए सत्संग करते थे, तो एक माई जो वो कितना वर्षों में 14 वर्ष 12 वर्ष की तो याद नहीं है, उतने वर्षों से नींद नहीं आती थी, सत्संग में ही सो गई, फिर नींद आने लग गई, फिर में संकल्प विकल्प होते थे, उथल पुथल तो नींद नहीं आती, तो नींद आ गई। उनसे बात की, माँ जी क्या बात है, मैं तो बावली छू। आज किसी माई ने कहा बावली छू, बावली माई ने आपको राम राम कहा है, वो ठीक है, आज कोई आई बात। तो इस तरह से बात है, तो सत्संग से नींद आ गई, सत्संग से सुधर गए, स्वभाव सुधर गया है, घरों में लड़ाई मिट गई है, ये लाभ होता है। तो सत्संग ही अपने पुरुषों से न मिले तो पुस्तकें आप पढ़ो, ये जो गीता प्रेस की पुस्तकें हैं, इन पुस्तकों से बहुत सदाचार की प्रवृत्ति हुई है और बड़ी अच्छी शिक्षा मिली है। अच्छे अच्छे सज्जन पुरुष भी इन पुस्तकों को सुन रहे हैं। ये चक्रधर जी महाराज थे ना, ये कहते थे कि मैं तो गीता सीखा गीता प्रेस की पुस्तकों से ही, तो गीता प्रेस की पुस्तकों से गीता सीखे, गीता पर विवेचन करते थे और गीता की पुस्तकें पढ़ते, गीता प्रेस की पुस्तकों से बड़ा लाभ होता था। यार हुआ है, हो रहा है, भक्तों के चरित्र सुनाओ मेरे। वो तो कोई पूछते हैं कि क्या करें कि भक्तों के चरित्र पढ़ाओ, तो आप ऐसा करो कि जो लड़कियां सब पढ़ गई है कुछ और पढ़ना आ गया है, तो उन लड़कियों से भक्तों के चरित्र सुनो कि बेटा ये सुनाओ भक्तों की कथा। तो कहानी में छोटे बच्चों का भी मन लग जाए, बड़ी लड़कियां लड़का को भी मन लग जाए, अरे आप सुनाओ, तो उन्होंने सुनाना पड़ेगा। तो सुनाने से विद्या भी उनको आवेगी और शिक्षा भी मिलेगी और भक्तों की चरित्र चर्चा होगी। तो घरों में ऐसे आप लोग करो, भक्तों के चरित्र लड़कियों के द्वारा सुनो, तो कल्याण का कल्याण अंग है, ये पदपुराण अंग है, योग वशिष्ठ अंग है, कई पुराने के छपे हुए अंक है, जो उनमें गदा महाभारत का संक्षिप्त महाभारत है, ये उन सुनो लड़कियों से। और घरों में ऐसे करो आप उसे समझे, तो एक बहुत अच्छा उपाय है कि अपने पुस्तकें ऐसे रखो, 5, 7, 10, 15, 20 पुस्तकें रखी अपने, और पड़ोस में आपस में दिया के लो पढ़ लो, वो पढ़ ले जो ले लो, एक दूसरी ले लो, जो बहुत अच्छी पढ़े, पूरी पढ़ी कि थोड़ी पढ़ी नहीं, पूरी पढ़ दो, ऐसे पूरी पढ़ दे, रुपया ले लो दूसरी दे दो, ऐसे घरों में आप देवों को पढ़ाओ। ये पुण्य में जो मुफ्त में पुस्तक देते हैं उसकी अपेक्षा ये बढ़िया उपाय है। पुस्तक मिल जाने पर पुस्तक को रख देते हैं, पढ़ते नहीं, तो पढ़ने पर देव 5, 7, 10 बहनों माताओं को आप पढ़ो और पीछे मांगती रहो कि पढ़ लिया कि नहीं, थोड़ी पढ़ी, ऐसे पूरी पढ़ दो कि पूरी पढ़ ली तो ले ये दो दूसरी ले जाओ। ऐसे कोई ज्यादा ऐसा हो साधारण वो के पुस्तक बहुत बढ़िया है, तो अच्छा तुम ले लो, कोई हर्ज नहीं, ले दे करो, पढ़ोगे हम पढ़ेंगे तो दे दो। इस तरह से आप प्रचार करो आपस में, तो सदाचारों का प्रचार होगा। पुस्तकें बड़ी सस्ती रीति से अभी पुस्तकें बहुत आ गई बताते हैं, तो बहुत पुस्तकें आई है, तो इस तरह से आप प्रचार करो, तो घर घर में पुस्तकें पहुंचे, तो बड़ी बड़ी पुस्तकें काम करती है। सज्जन एक ने मेरे से कहा कि हमारे घर में कुछ गड़बड़ी थी, तो हमने क्या किया कि भगवान के चित्र लगा दिए, तो सजावट में भगवान के चित्र हैं, उन चित्रों को देख देख बड़ा सद्भाव पैदा हुआ, तो परिवर्तन होता है उससे भी। छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ना नहीं आती, वरना आता ही नहीं उनको, तो पढ़ना नहीं आता, उनके सामने भगवान राम की चित्रावली है, कृष्ण बालक की कृष्ण भगवान की चित्रावली है, चैतन्य महाप्रभु की चित्रावली है, वो चित्रावली उनके सामने रखो और बता दो को राम जी ये कर रहे हैं, देखो कृष्ण भगवान ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उनको दिखाओ, तो चित्र देखेगा, तो चित्रों का असर पड़ेगा, भगवान के चरित्रों का असर पड़ेगा, भगवान के संस्कार पड़ेंगे, और बचपन में पड़े हुए संस्कार गहरे होते हैं। इस वास्ते बालकों को ऐसे ऐसे चित्र दिखाओ और राम जी की कथा सुनाओ, जिनसे वो भी बड़े अच्छे बन जाए। एक दिन भगवान कृष्ण ने मैया से कहा, मैया कोई कहानी सुनाओ, कोई बात सुनाओ, तो कहानी सुनाओ तो नींद आ जाए, तो बच्चे ऐसी सुना करते हैं, तो आप ऐसी कथाएं सुनाया करो बच्चों को भगवान की। तो लाला सुन ले, मैं कथा सुनाऊ, हाँ वहां सुनाओ, तो सुनाओ, देखो एक दशरथ जी राजा हुए हैं, उनके 4 बेटा थे, हाँ हूँ करते रहे, बस राम और लक्ष्मण दोनों खेलते थे, पढ़ते थे, फिर बड़े हो गए तो विश्वामित्र बाबा आ गए, उन्होंने कहा कि हमारे को वहाँ राक्षस बहुत तंग करते हैं, इस वजह से राम लक्ष्मण को हमारे साथ भेजो। तो फिर पिताजी ने भेज दिए, वहाँ गए, राक्षसों को मारा, रक्षा करी, अहल्या का उद्धार किया, ऐसे ब्याह करके पीछे जनकपुरी गए, वहाँ ब्याह हुआ सीता के साथ। तो हूँ करते रहे, तो हूँ ठीक मैया ठीक है, फिर आए तो फिर कहते बात ऐसे विस्तार से कदा कह रही थी, फिर वनवास हो गया, तो वनवास हो गए, तो वनवास में वहाँ एक मृग आया, उसके पीछे राम जी चले गए, उसको मारा तो शब्द किया तो हे लक्ष्मण तो सीता जी ने कहा कि तुम्हारे भाई में आफत आई, जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा कि माँ मैं जाऊँ क्या, कोई बात नहीं है। भाभी ने कहा तो ज्यादा कहा तो कभी भूलते हो, चले गए। पीछे से रावण आया तो रावण बार आया, उसको सीता जी उठा कर लेगा। इधर में बोले लक्ष्मण सौमित्र एक वध धनुरी, अरे लक्ष्मण सर लक्ष्मण लक्ष्मण धनुष का धनुष का। वो खड़े हो गए, क्या हो गया बेटा, क्या सुझे, क्या क्या हो गया। मुंह कर रहे थे पहले, अब सुनाती अपने घर की बात ही आ गई यार, सीता को ले जा रहे हैं, लक्ष्मण ला धनुष ला धनुष मार ला। इस तरह से माताएं कथाएं सुनाया करती थी, पुरानी बड़ी अच्छी अच्छी कथाएं, तो बालकों पर असर पड़ता था। ऐसी सुंदर कथा सुनाओ, ये सुनती है नीली घुड़ियार, ऐसा थार वो ऐसा थार, ये चिड़िया थार चिड़कली थे, ये चिड़कली ये कागला थार। ऐसी कथाएं हमने सुनी है बचपन में, अग्रवाल सज्जनों में कीली घुड़िया की कथा सुना करते हैं। तो ऐसी कथा है वे सुनाओ, अच्छी अच्छी भक्तों की, संतों की, भगवान के अवतारों की, इनसे बड़ा सुधार होता है। तो भक्त चरित्र है वे सुनो और सुनाओ आपस में, लड़का लड़की पढ़ने वाले उनके द्वारा सुनो, नहीं तो खेलकूद में ऐसे ही समय लगा देते हैं तो उनकी पढ़ाई भी हो जाएगी और सदाचार भी उनमें होगा। बड़ी ऐसी पुस्तक है ये, भगवान की कृपा से गीता प्रेस में आ गई है। वैश्य समाज है वे तो समझते ही हो कि आज जो पुस्तक है कितनी सस्ती है, कोरा कागज नहीं मिलता है इतना, जिल्द बनाई जाए तो जिल्द के रुपए लग जाए, जितने में पुस्तकें मिलती है पूरी। वैश्य समाज तो व्यापार में अगर अगाड़ी होते हैं तो वे समझते हैं कितनी सस्ती पुस्तकें दे रहे हैं। उनका भाव ऐसा है कि पुस्तकों का प्रचार हो, सदाचार का प्रचार हो, जिसे सब मिले, इस तरह की पुस्तक है। अब पद्म पुराण है वो पुराण पढ़ा है, अपने एंड पर रख दिया, और उसको पढ़ो और सुनो, घरों में ऐसी चर्चा शुरू कर दो। पद्म पुराण जब संशोधित हो रहा था तो वो मैं पढ़ता था, पद्म पुराण की भाषा टीका मिली नहीं, संक्षिप्त करते थे शेष जी, तो उसकी भाषा टीका तो मिली नहीं, मूल प्रति थी आनंद ग्रंथ आनंद आश्रम ग्रंथावली का, तो मूल तो वो पुणे में छपा हुआ, तो मूल को मैं बोलता था हिंदी हिंदी, वो कहते ये ले लो, ये कर दो, ऐसा कर दो, कर दे दो। तो उनमें महाराज घरों की कितनी बातें आई, अभी अभी लोगों में, मेरे बचपन की बात है, अब तो मैंने नहीं सुना, पता नहीं पता कैसा करते है, चक्की पर बैठ जाते तो घटी पर नहीं बैठना, वो थाली पर जो दरवाजे पर थलगट होती है उसके ऊपर खड़े नहीं रहना, ये झाड़ू पर नहीं बैठना, झाड़ू से गैया को बछड़ी को नहीं मारना। तो बचपन की हमें बात याद है कि इसमें मारोगे तो इतनी लाठियां तुम्हारे लगेगी, तन के इतने जितना ही लगेगा, बचपन में माताएं शिक्षा देती थी। ऐसी बात है, आपको हंसी आवेगी, हमें बचपन की बात याद आएगी। हमें टट्टी फिरते तो देखो रास्ते पर टट्टी फिर जाएगा, फिर थोड़ा निकल जाएगा, दुखना हो जाएगा, तो डरते भी दुखना हो जाएगा, तो कहीं नहीं फिरते। ऐसी ऐसी माताएं शिक्षा देती थी, वो बात आज कहां विचार नहीं करते आप, बच्चों का अच्छा कैसा असर पड़े। ये मुख्य तो माँ का कसूर है, उसको सुंदर सुंदर कपड़े पहनावे, सुंदर सुंदर, अरे बचपन में ही 8, 10, 8, 9, 10 वर्षों के छोरा छोरी मेरे सामने नंगे फिरते थे, आज गोद में है उनको भी लंगोटी दिलाते हैं, कपड़ा पहना देते हैं, कितने एक मन के गंदे भाव हो गए हैं, क्या बताओ। तो भाई इनको अच्छे भाव बताओ, बहन भाई सब खेलते थे साथ में, कोई ऐसी बात नहीं। मैंने ये अश्लील सिनेमा से बहुत पतन हुआ है, बहुत ही ज्यादा, अभी वो कागज में लिखा है ना, तो ऐसे सिनेमा पेटियों मत देखो। मरा सिनेमा बंद गया, ये छोरा आपघात करके मर गया, अब कितने उनके वसन पड़ गया। तो पहले तो आप निगाह रखते नहीं, अरे आदत पड़ने पर वो छोड़ सकते नहीं, उसके बसी बहुत हो जाते हैं, बेचारों को अच्छी बात मिलती नहीं, अच्छे चित्र मिलते नहीं, अच्छा खेल मिलता नहीं, वो बुरा बुरा मिलता है, उनके वशीभूत होकर पतन हो जाता है, बड़ी अवस्था होने पर छूटता नहीं। कैद में गए जिन्होंने बड़े अपराध किया, चोरी करी, बलात्कार किया, कैद में किया, ये बीती हुई कथा एक दिन सुनाई, उसको पकड़ा और मारपीट करी कि तेने ऐसे क्यों किया, कि मैंने ऐसे सिनेमा में देखा, उसने ऐसा बोला, हम तो रह ही नहीं सके, बलात्कार किए बिना, अनाचार किए बिना रह नहीं सके। कोलायत में मेला भरता है वीरगांधी के पास, तो मैं तो बचपन में भी वहां जाता था, तो मेरे को याद है, तो पहले बड़ी शांति रहती थी, पीछे वो चोरी हो जाए तो स्नान करने को जाओ पीछे रुपया निकाल ले। हरिद्वार में ऐसा होता है, ऋषिकेश स्वर्गाश्रम होता है, कोलायत में ऐसा होता है, बेचारे रुपये उधार लेकर जाते हैं कि वहाँ ऊंट खरीदेंगे, बैल खरीदेंगे, और स्नान करेंगे, पीछे रुपया गायब, ऐसा करते हैं। फिर क्या बात है, ये कैसे होता है? तो ये किस्मत नाम का सिनेमा में चित्र आता है, किस्मत, तो वो किस्मत में ऐसी चोरी करने की बात सिखाई जाती है, इससे चोरी जाए, इससे जेब कतरी जाए, इससे सिखाया जाए, तो इनके द्वारा ऐसे बातें दिखाई जाती है, देखने में उनसे लोग लगते हैं, वैसे करने लगते हैं, श्रृंगार की बातें ऐसी अश्लील अश्लील बातें उन सिनेमा में दिखाते हैं, नंगे चित्र दिखाते हैं, उसे भीड़ जाता है, माँ बाप बैठे हैं, भाई बैठा है, बहना बैठी है, इसका कोई होश नहीं, सब साथ में वैसे देखते हैं, निर्लज्जता की बात, तो उनसे ऐसी दशा होती है, तो आरंभ से मना करो आप, फिर तो वो छोड़ते नहीं, अब विषय पड़ जाता है, तो पहले से आप सावधान रहते नहीं, फिर आप कहते हो अब क्या करें, छोरे बिगड़ गए, तो सिरे क्यों बिगड़ गए, ये बिगड़ गए वहाँ माँ बाप का दोष है। हमारे शास्त्रों में आता है, वक्तुरे भी तज्जाड्य भी श्रोता यत्र न बुद्धते, जहाँ श्रोताओं को ज्ञान ठीक नहीं होता तो वक्ता का ही कसूर है वो, नहीं तो वो क्यों नहीं सुधरते, तो समझाते नहीं, समझा सकते नहीं, इस वास्ते श्रोता नहीं समझ सकते, तो कहने वाला का ही दोष माना जाता है, सुनने वालों का नहीं, सुनने वाले दोनों कान सामने करके बैठ गए, अब सुना आप ठीक नहीं, तुम कैसे, तुम समझते नहीं, मानते नहीं, अरे भाई तुम ठीक तरह से सुनाओ तो माने, ऐसे लड़का लड़की बिगड़ते हैं, तो माँ बाप का दोष है, उसमें माँ का ज्यादा है पिता का है, तो बचपन में लाड प्यार में सुतो लालनाथ, पुत्र ज्यादा लाड करने से बिगड़ जाता है, लाल ये पंच वर्षाणी दस वर्षाणी ताड़ेत प्राप्त षोडशे वर्षे पुत्र मित्र वदाचरेत, बड़ी सुंदर नीति है, तो ऐसी नीति ये श्लोक है, वो भाव उनको सिखाओ और अच्छी बात बताओ, तो बड़े सुंदर अच्छे बनेंगे वे, अच्छे माँ बाप के लड़के बड़े अच्छे होते हैं, माँ का असर विशेष आता है, जितने अच्छे अच्छे संत हुए हैं, महात्मा हुए हैं, उनकी बातें मैंने सुनी है, माताएं बड़ी त्याग रूप हुई है, बड़ी सुंदर आचरण वाले हुई है, तो उनकी गोदी में खेलने वाले महात्मा हुए, जैसे युधिष्ठिर महाराज है, माता कुंती में कुंती गए जन्म लेते, कुंती गोद में खेले थे, इस वास्ते बड़े संत हो गए, धर्मो विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तने न, युधिष्ठिर का नाम लेने से धर्म बढ़ता है, तो कुंती माता के जन्म लिया, इस वास्ते ऐसे हुए। अब कुंती और गांधारी देवरानी जेठानी थी, कुंती देवरानी है और ये गांधारी जेठानी है, तो जब वनवास में चले गए पांडव, तो कुंती वहां पर रही, तो कुंती ने कुंती को बिचारी को पूछा ही नहीं, विदुर जी के घर पर आ, विदुर जी माँ की तरह रखा वहाँ, माता जी आप यहीं रहो, पालन किया, पर गांधारी ने ख्याल ही नहीं किया इसका, बात है भाई मेरे में आज धृतराष्ट्र की रानी, दुर्योधन राज्य करते तो राज की माता हूँ, तो मेरी देवरानी के ख्याल तो करूँ, वो ख्याल ही नहीं किया, परंतु जब महाराज युधिष्ठिर राजा बन गए, तो फिर धृतराष्ट्र वो कर रहा, तो विदुर जी ने कहा रे तू भीमसेन का दिया हुआ अन्न खाता है और अभी तक घर में बैठा है, विदुर जी ने शिक्षा दी, तुम जाओ जंगल में भजन करो, तो वो जाने लगे, तो उन्होंने पूछा है पहले युधिष्ठिर से कि मैं उस दान पुण्य करना चाहता हूँ, मेरे लड़के 100 के 100 मर गए, उनके पीछे कौन देगा, फिर बेचारी स्त्रियां सती होगी, कोई रही तो कौन करेगा, मैं देना चाहता हूँ, ऐसा विदुर जी के साथ में भेजा समाचार युधिष्ठिर को पूछो, राजा युधिष्ठिर है। तो ऐसी बात कही तो भीमसेन बैठा था, भीमसेन कहता है कि खुला खर्च कैसे करो, तेरे बेटे का राज थोड़ा ही, अब युधिष्ठिर ने कहा चुप रहे बोल मत, कहा कि कह दो हमारे वो ज्येष्ठ पिता है, बड़े बाप है, वो उनसे कह देना कि आपकी खुली और जितनी बात करो आप, इस बार अर्जुन की ऐसे आप करो, फिर युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र ने फिर बड़ा यज्ञ को अन्नदान दिया, साध आदि किए, बेटों को ब्राह्मणों से करवाए और फिर अन्न के पहाड़ लगा दिए, सबको भोजन कराया। सब प्रजा इकट्ठी हुई, उनके सामने धृतराष्ट्र ने कहा कि भाई मेरे बेटे ने जो कोई आपके साथ में अन्याय किया हुआ तो मैं क्षमा मांगता हूँ। ऐसी बातें कही तो प्रजा ने कहा कि महाराज आपके आपस में लड़ाई थी, हमारे को तो दुर्योधन ने कोई दुख नहीं दिया, हमारे साथ अच्छा बर्ताव किया। वो युधिष्ठिर बने बने चलाया है, उसने कहा है कि वो जब वनवास हो गया पांडवों को तो दुर्योधन विचार करता है कि युधिष्ठिर को याद कर रही है जनता, तो क्या बात है कि युधिष्ठिर ऐसा बर्ताव करता है। तो समम भरम विरोध हो भी समम महात्मा भी लगाएगा, महात्मा के साथ विरोध भी अच्छा। तो दुर्योधन ने प्रजा के साथ बड़ा अच्छा बर्ताव किया, युधिष्ठिर को प्रजा चाहती है तो युधिष्ठिर की तरह ही अपना अच्छा बर्ताव करना है कि जिसने हमारी प्रजा वो प्रजा हमारे को मानने लगे। तो ये 13 वर्ष रहे ना, जब तब जाकर के प्रजा सब दुर्योधन की हुई है, बहुत पक्ष में दुर्योधन कर लिया है। तो प्रजा ने कहा हमारे साथ में तो दुर्योधन ने बर्ताव अच्छा ही किया, कोई बुरा किया नहीं है। तो युधिष्ठिर के बर्ताव के कारण से बैर रखने वाले दुर्योधन का बर्ताव सुधर गया। ऐसी बातें आती है। जब वृद्धावस्था में वनवास में जाने लगे तो माता कुंती ने कहा कि मैं तो जाऊंगी, मेरे सास ससुर के समान है ज्येष्ठ जेठानी, इसकी सेवा करूंगी। अब राजमाता है धृतराष्ट्र, महाराज युधिष्ठिर राजा बने हुए हैं, तो धृतराष्ट्र वन में जाते तो कुंती साथ में गई। उस समय में द्रौपदी ने सुभद्रा ने कहा कि हम चले जाओगे नहीं, मेरी ज्येष्ठ जेठानी है तो मेरे सास ससुर के समान आदरणीय पूजनीय मैं साथ में जाऊंगी। वृद्धावस्था है, कुंती बूढ़ी हो गई है, तो वहां जंगल में जाती है, उनको तो लगती है धृतराष्ट्र को दिखता नहीं, गांधे ने अपनी पट्टी बांध ली, अब कौन दिखे। कुंती देखती थी, वो कंद फूल फल लाती थी, जल भरती थी, ऋषि मुनि देखते बड़ा आश्चर्य करते हैं कि महाराज युधिष्ठिर तो राजगद्दी पर बैठे हैं और माता अभी जेठ जेठानी की पानी भरती है। धृतराष्ट्र ने और गांधारी ने कैसा बर्ताव किया और कुंती ने कैसा बर्ताव किया, तो बहनों माताओं से कहने ऐसा आप शेष बनो कुटुम्ब सुधरेगा। तो कुंती के बेटा कैसे हुए महाराज धर्मात्मा, कैसे श्रेष्ठ हुए। तो माताएं अच्छी होती है, उनके बालक बड़े अच्छे होते हैं, तो आप शुद्ध बनो, बालकों को शिक्षा दो, आप माँ हो, आप श्रेष्ठ हो, आपका दर्जा सबसे ऊंचा है, हमारे संसार में माता का दर्जा सबसे ऊंचा माना गया है, आप मातृशक्ति हो। वहां मैं दौरे पर रहता था तो एक पढ़ी लिखी महिला आई, वो कहते स्वामी जी आप अपने घर में मानो कमरे में स्त्रियों को आदर करते अनादर करते हो, आदर नहीं देते हो महिलाओं को। मैंने कहा महाराज देखो मैं मातृशक्ति कहता हूँ इनको, आप तो कहते आड़ नहीं देते, तो वो तो मैं साधु की मर्यादा रखता हूँ पर मैं इसी का तिरस्कार नहीं करता हूँ। मैं बोलता हूँ मातृशक्ति है, छोटी बच्ची होते भी मातृशक्ति है, ये मामूली मत समझो तुम इसको, ये मातृ माँ बनने वाली है, तो माँ का दर्जा ऊंचा है। ऐसे माता आप बनती हो तो बच्चों का निर्माण करना आपके हाथ में, बालकों को शुद्ध निर्मल बनाना माताओं के हाथ में है। ये पीछे जाते हैं गुरु के पास, पीछे जाते हैं पिता के पास, पीछे जाते हैं, पहले तो आपकी गोदी में ही आते हैं, आपकी शिक्षा लेते हैं। तो माताओं को बड़ी सावधानी रखनी चाहिए अपनी लड़कियों की, अपने बहुओं की, ठीक तरह से संभाल करो जिससे वे ठीक तरह से बने, तो अच्छी बात बनेगी, तो ठीक बात है। अब बता क्या बताऊँ, वो आपके घर के बर्ताव की बात फिर मौका पड़े तो मेरी याद दिलाना कहूंगा, अब तो समय हो रहा है। इसलिए से आप करो काम, ऐसी हिम्मत मत हारो, ऐसी सुनने से लोगों में सुधार हुआ है, आपके भी होगा ही, अभी बिगड़ रहा है तो बिगड़ते हुए मैं शुद्ध किया जाए तो बड़ा अच्छा है। कुछ कठिनता तो है, चढ़ते बुखार में दवा नहीं लगती, परंतु फिर भी अपने तो ये काम करना है, शुद्ध बनाना है, ऐसा विचार आप रखो तो पवित्रता आप में आ जाएगी। सत्संग से, सत्शास्त्र से, सद्विचार से, अच्छे भाव से अच्छा बनता है, बनने में आप स्वयं अच्छी बनो, तब आपके उपदेश का असर होगा, आपके आचरणों का असर होगा, देख करके सुन करके सब तरह से। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। हाँ, शांति से बैठे रहे चुपचाप, जो को प्रकाश करने वाले व्यवस्था करने वाले सब कर रहे हैं बड़ी तत्परता से, वो ना करना तो हाथ अपने हाथ ही है, परंतु ये कर रहे हैं शांति से चुप रहे हैं। नहीं, मैं तो ऐसे बताता हूँ कि प्रतिपदा के दिन पहला अध्याय, द्वितीय के दिन दूसरा अध्याय, तृतीय के दिन दसवीं के दिन दसवां, ग्यारह के दिन ग्यारहवां, और बारह को बारह, तेरह, तेरह को चौदह, पंद्रह, चतुर्थी को सोलह, सत्रह, और पूर्ण अमावस्या को अठारह। बारह से तेरह से चौदह तीन दिनों में दो दो अध्याय। पहला अध्याय करके छोड़ने से कोई निषेध नहीं है, विषाद भी होगा इसलिए हम छोड़। कोई कोई विषाद विषाद होगा तो विषाद भी, विषाद भी योग हो गया है। भगवान के सामने विषाद होने भी योग हो गया, तो विषाद योग कहीं देखा गीता में? विषाद योग है, विषाद संताप होता है, तो वो विषाद होने पर योग हो गया, विषाद योग।